DG pogrążone w THC, a nikt to wie co, jak i gdzie. Ulice DG pogrążone w THC, Lis o tym wie co, jak i gdzie. Anik o tym wie, dobrze wie co i gdzie. Co przy pomocy czego dobrze dymi się. Ja ci dam szacunek, więc ty go daj mnie. Bo jedna obsada BTA nie wysiada. Smuga dymu rada do mych płuc wpada. Jeden i drugi wdech jak eskapada. To nie narada, to zbiórka borurka. Pełna RM-a, słowa z podwórka. Zadymione miasto, ale to nie są spaliny. Szaro niebieski dym od BTA rodziny. Wesołe miny od THC iny. Z 3 maja DG nowiny. Otworzę bagażnik, to baz zawiesimy. Anik pod bilufę, to ją skończymy. Puszczam kolejkę, właśnie tak się bawimy. Robię o czym mówię, wszyscy to robimy. To ulice miasta DG, pogrążone w mgle, uwierz mi lub nie. Te słowa me są prawdziwe, jak to Lis o tym wie, co jak i gdzie. Z parku Halera do parku Z. Teren handlowy, centralny punkt odlotowy. Zawsze jednakowy, długi jak pas startowy. Właśnie tak. Pas zmień podkładzik, wolno stylowy. Czekaj chwileczkę, skąd cię skręcać owym. AS i załogo na horyzoncie. Kręci klimaty z chmurką na lądzie. Cała załoga powoli zbiera się. Sprawdź to ulice, ulice DG. Ulice DG pogrążone w THC. SI o tym wie, co, jak i gdzie. Ulice DG pogrążone w THC. Bas o tym wie, co, jak i gdzie. Ulice DG pogrążone w THC. To kręci mnie tak, jak ja kręcę się. Przystanek MDC, stąd właśnie pochodzę. Kocham HIP i kocham HOP. Widzisz jak to jest, mieszkam na blokowisku. Kanabis jest ze mną jak śmieć na wysypisku. Co tam Lisku, ha, zbierz załogę na boisku. Akcja jest nagrana, podkłady na dysku. Skołuj bakanie, bo nie mam już pomysłów. Zadzwoń do basa, pomysł pierwsza klasa. Zbierzmy swych ludzi, bawmy się jak na wczasach. Szczałka chłopaki, mam pomysł taki. Spalmy coś szybko, nim przyjdą dzieciaki. Bas o tym wie, co, jak i gdzie. Z południowej strony skręt już skręcony. Nie trzeba mamony, bo towar umówiony. DL to system z góry ustalony. BTA gra i trwa jak budzik nakręcony. SI to wie, kłębi dymy z każdej strony. Nie jestem szalony, umysł mój uspokojony. Stoję z boku pokój pokojowo nastawiony. Stoję na czerwonym, a ruszam na zielonym. Przemierzam moje miasto, dokładniej ulicę. Skręta z mikrofonem oddaję na mydlicę. Nie jestem kibicem, szanuję THIC. Pogrążam się w błąd bez żadnych ograniczeń. Nie robię rozliczeń, bo SI to wie. Sprawdź to ulicę, ulicę DG. Ulice DG pogrążone w THC. BT o tym wie, co, jak i gdzie. Ulice DG pogrążone w THC. Batalia o tym wie, co, jak i gdzie. Ulice DG pogrążone w THC. BTA o tym wie, co, jak i gdzie. Ulice DG pogrążone w THC. Batalia dobrze wie, co, jak i gdzie.